ब्रह्मांडलोकदेहेषु सद्वस्तुनि पृथक्कृते असन्तो अण्डादयो भान्तो तद्भानेऽपि ह काक्षते भूत भौतिक मायानां असत्त्वेऽप्यत्यन्तवासिते सद्वस्त्वद्वैतमेतेषा धीर्विपर्येति न क्वचित् सदद्वैता पृथग्भूते द्वैते भूम्यादिरूपिणि तदर्थक्रियालोके यथा द्रष्टा तथैव सा तो प्रसंग चल रहा है सद असद विवेक का। सत का स्वरूप क्या है, असत का स्वरूप क्या है, इसको ठीक ठीक जान लेना, उसके लिए विवेक की सरणी को सिद्ध करने के लिए विवेक को बतलाया कि इसके लिए क्या चाहिए। तो भूत और भौतिक जो भी जगत है उसका स्वरूप क्या है, और इस भूत भौतिक जगत का जो आश्रय रूप है उसका स्वरूप क्या है। अब जब इस प्रकार से हम इनके स्वरूप का विवेचन कर लेते हैं तो स्वरूप के विवेचन से क्या निकलता है कि स्थायित्व किसमें है, सत्यत्व किसमें है, और अस्थायित्व और असतत्व किसमें है, ये हमें ज्ञान हो जाता है, विवेक हो जाता है। अब जिसकी स्थायिता है अर्थात जिसमें सत्यत्व है उसमें हमारा फिर राग हो जाता है, रुचि हो जाती है, और जो असत्तत्व से युक्त है अर्थात जिसकी सत्ता नहीं है ऐसा हमें विवेक हो जाता है, उसमें स्थायित्व नहीं है तो उसमें हमारा राग नहीं होता है। केवल राग होता है तो व्यवहारोपयोगी ही, व्यवहार उपयोगी राग होते हुए भी हमारा उसमें स्थिर राग नहीं होता। अब जो है इस प्रकार से हो जाने से फल क्या होता, फल ये होता है कि जहां पर हमारा राग होता है वो राग ही हमारे लिए दुख सुख आदि का हेतु हो जाता है, बंधन का हेतु हो जाता है, द्वंद आदि उपस्थित करता रहता है और हमें भय आदि बने रहते हैं। लेकिन व्यवहार हो रहा है, केवल व्यवहारोपयोगी राग है और उसमें हमारा यथार्थ में राग नहीं है, वो राग हमारा उसमें है जो सत पदार्थ है, जो स्थायी पदार्थ है, तो स्थायी पदार्थ का कभी अभाव होता नहीं, और जो है उसमें राग का होना हमारे लिए जो है क्या करता है, हमें स्थायी बना देता है। अब जब स्थायी बना देता है तो वाहवा भाव से हम रहत हो जाते, और रहत हो जाते हैं तो हमें कहीं भय नहीं, सर्वथा हम अभय से युक्त हो जाते हैं और इसके विपरीत जहां भावाभाव से युक्त पदार्थ हैं उनमें यदि राग स्थिर हो गया तो वो हमें भय से कभी निवृत्त होने देता नहीं। वहां हमारे में भय रहता है, सुख दुख आदि भी रहते हैं, पदार्थ छूट जाएगा तब क्या होगा, ये सब हमारे सामने आ जाते हैं और उसी को लोक करके हम शोकायमान होते हैं। लेकिन जब उसमें केवल व्यवहारोपयोगी राग है तो व्यवहार जब तक हो रहा है तब तक उसमें राग उतना ही रखा, आगे उसमें राग को स्थिर होने दिया नहीं, तब वो पदार्थ हमें किसी भी प्रकार से विचलित नहीं कर सकेगा। सारी उछल कूद हमारी उसमें होती रहेगी, अर्थात सारा व्यवहार होता रहेगा, लेकिन वो व्यवहार हमारे लिए भय आदि का हेतु नहीं बने। ये सब संकेत है, इसलिए इसी क्रम को समझाते हुए बतला रहे हैं कि इस सारे के सारे सृष्टि वर्ग में अर्थात इस संसार में जगत में जो कुछ भी हमारी दृष्टि का विषय हो रहा है और दृष्टि का विषय हो करके हमारे लिए वो व्यवहार करा रहा है, वो समस्त पदार्थ का या समस्त जगत का रूप क्या है तो उसको लेकर के ही यहां पर विचार करने लगी। सत का विचार तो पृथक करेंगे कैसे, तो पहले इसका विचार करना है, तो अब इसका विचार करते ही संकेत किया ये सारा जगत का स्वरूप क्या, तो इसकी कारणीभूता जो माया सबसे पहले उसे पकड़ा और उसमें जो है शास्त्रादि के प्रमाण से, शब्द आदि के प्रमाण से और जो है व्यवहार में होने वाले अनुभवों के युक्तियों के द्वारा हमने उसका विवेचन किया, विवेक किया तो क्या निकला, तब ये निकला कि शास्त्र भी कहता है कि माया जो है वो क्या है, उसकी अपनी निजी कोई सत्ता नहीं और सत्ता न होते हुए उसकी प्रतीति होती है। अब सत्ता न होकर के जिस पदार्थ की, जिस वस्तु की प्रतीति होती है तो वो प्रतीत मात्र है, वो पदार्थ है नहीं, लेकिन हैपने की उसमें प्रतीति हो जाए। अब हैपने की प्रतीति हो रही है लेकिन है नहीं, और ये जब उसके स्वरूप को हमने जान लिया तो हम समझ लेते ये तो प्रतीत हो रहा है, ये है नहीं, तो उससे हमें कोई सुख दुख राग द्वेष आदि भी नहीं है, उसमें हमारा बंधन नहीं होता। अब ऐसा समस्त जगत का जो कारण, ऐसा जो माया का स्वरूप, उस स्वरूप में जब ये स्थिति है तो उस स्वरूप से ही फिर क्या है, कहने लगे भूतों की, शास्त्र के द्वारा हम जानते हैं कि भूतों की कल्पना हुई, तो जो ऐसे भूत जो पदार्थ स्वयं में, जो कारण स्वयं में ही सत्ता वाला नहीं है, तो उस कारण से होने वाला जो कार्य है तो क्या उसमें सत्ता आ जाएगी। वही ये नियम है कि कारण के ही धर्म कार्य में अनुगत होते हैं, तो अब माया में सत्यत्व नहीं है, माया सत नहीं है, तो इसलिए क्या सिद्ध होगा कि भूत भी सत नहीं, लेकिन जैसे माया की प्रतीति हो रही थी वैसे ही भूतों की भी प्रतीति होती, ये सिद्ध हो जाता। अब जो है इसी प्रकार से और आगे बढ़ते हैं तो अब भूत कारण बन गए और उन भूतों से पंचीकरण करके या जो है त्रिविधीकरण के द्वारा जो भी पद पदार्थ बने हैं वो भी कैसे होंगे, तो वो भी सत्ता से रहित होंगे। अब वो भी जब सत्ता से रहित होंगे तब क्या अर्थ निकलेगा कि प्रतीत तो हो रहे हैं लेकिन ये सत नहीं है, और सत का अर्थ हमने यही कर लिया, जो सभी अवस्थाओं में, सभी रूपों में और सर्वत्र एक जैसा बना रहे, अपने स्वरूप में परिवर्तन न करे, वह है सत्य। और यदि उसके स्वरूप में परिवर्तन हो गया, एक जैसा नहीं रहा, कहीं रहा कहीं नहीं रहा, तब क्या हो जाएगा, तो कहने लगे उसी का नाम है असत्य, उसी का नाम है मिथ्या, और किसी चीज का नाम मिथ्या नहीं। तो इस प्रकार से नहीं है इसका नाम मिथ्या नहीं कह रहे, मने न होते हुए प्रतीत हो रहा है, ऐसा जो है वो क्या है असत, अर्थात कभी हो कभी न हो, कभी प्रतीति हो कभी प्रतीति न हो, तो वो पदार्थ कैसा होगा का मिथ्या है असत है। तो इस प्रकार से सत असत का विवेक हो, अब हमें प्रतीति हो रही है किसकी, जगत की, भूतों की है, तो जगत की भी प्रतीति हो रही है, भूतों की भी प्रतीति हो रही है, अर्थात भूतों की प्रतीति के साथ में उन भूतों से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों की भी प्रतीति होती है। तो भूतों की प्रतीति, भूतों के पदार्थों की प्रतीति, और न होते हुए प्रतीति, और यदि ये न मान पाओ न होते हुए, तब देखो यहां जो कहने जा रहे हैं इसी बात को, जो सत्य बात होती है वो सभी उसका समर्थन करते हैं, है ना। अब जैसे उदाहरण के लिए लो तो श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में क्या संकेत किया, वहां पर भी भाई दो की कल्पना होगा होगी फिर तभी तो उसमें एक का निर्णय होगा, ये कैसा और ये कैसा, तो वहां पर भी दो की कल्पना की, द्वा विमौ पुरुषौ छरश्चाक्षर, अब सुनो कि दो पुरुष हैं, ये कल्पना ही तो है, दो पुरुष हैं और दो पुरुषों में एक पुरुष तो कैसा है अक्षर है और दूसरा पुरुष कैसा है क्षर है। तो अक्षर अक्षर का अर्थ हम जानते हैं, क्या अर्थ है कि जिसका कभी क्षरण न हो, और जिसका क्षरण होगा तो न्यूनता आएगी, तो किसी देश में कम होगा किसी देश में अधिक होगा है, और कभी कभी उसका क्षरण होते होते अभाव भी हो जाएगा, है ना। तो सारे संसार में आप छह गुण मानते भी हो, उत्पन्न होता है बढ़ता है स्थिर होता है परिणाम होने लगता है, फिर उसमें कमजोरी आ जाती है और फिर एक दिन वो बिल्कुल गायब हो जाती, जानते हो। तो यही है क्षरण, इसी का नाम क्या है क्षरण, क्षयशीलता। अब जो है जो पदार्थ क्षरण को प्राप्त होने वाला है और एक पदार्थ क्षरण को प्राप्त नहीं, माने एक पदार्थ में परिवर्तन हो रहा है और एक पदार्थ में परिवर्तन नहीं हो, तो जिसमें परिवर्तन होगा तो परिवर्तन होते होते उसके जो स्वरूप दिख रहा था उसका अभाव हो जाएगा, है ना। और जिसमें परिवर्तन नहीं होता है तो उसका उस रूप से अभाव भी नहीं, तो वही रूप बना रहेगा, लेकिन जिसका जिस रूप से परिवर्तन हो रहा है और वह रूप हम देखना चाहेंगे तो अगले क्षण में दिखाई नहीं देगा। तो प्रारंभ में ही कह दिया न रूप मत्स्येह तथोपलभ्यते, है ना, इसके जो रूप को हम देख रहे हैं वो रूप अगली क्षण वैसा रहने वाला नहीं, और ये सब हम अनुभव करते तो अनुभव की युक्तियों के द्वारा भी सिद्ध होता। तो इस प्रकार से जितने भी पदार्थ संसार के अंतर हैं या जिन्हें हम भौतिक नाम दे देते हैं उन सब की स्थिति क्या है, क्षरण भाव से युक्त, परिवर्तन भाव से युक्त, और परिवर्तन भाव से युक्त हैं तो रूपत्वेन स्वरूपत्वेन भावा भाव से भी युक्त, कभी उनका भाव होता है कभी भाव नहीं, माने कभी सत्ता है कभी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो सत्ता जब हमें भाव रूप से मालूम होती तो वो प्रतीति मात्र थी, वो वास्तव में सत्ता नहीं, और जिसका क्षरण नहीं होता है तो उसका रूप वैसा ही रहेगा, तो वो स्वरूप से वैसा ही रहता, उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए जब परिवर्तन नहीं तो उसका कभी अभाव भी नहीं, ये संकेत हुआ। तो जिसका कभी अभाव नहीं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं वही है सत्य, अर्थ क्या निकला, वही है सत्य, और जिसमें परिवर्तन है और जिसमें भावाभाव हो रहा है वो क्या हुआ, वो हुआ असत्य। तो ये हमें विवेक करना है कि ये सारा का सारा प्रतीयमान जो जगत, जिसे हम प्रतीयमान नहीं कहते, जिसे हम क्या कहते हैं, उसमें हमारी सत्यत्व बुद्धि है और सत्यत्व बुद्धि को लेकर के सारा व्यवहार होता, और जब सत्यत्व बुद्धि को लेकर के व्यवहार होता है और वो पदार्थ वास्तव में सत्य निकलता नहीं, और जब सत्य नहीं निकलता है तो उस पदार्थ का अभाव होने पर, उसका वियोग होने पर हमें दुख होता है, हमें शोक क्यों हो रहा है। जो पदार्थ के साथ में हमारा योग हुआ और उसका वियोग होना ही हमारे लिए दुख का हेतु बनता है। तो हमें जो दुख आदि होते हैं वो किस लिए हो रहे हैं? उस जो भावाभाव से युक्त है, जो परिवर्तन से युक्त है, ऐसे पदार्थ में सत्यत्व बुद्धि हुई और सत्यत्व बुद्धि होने से उसमें राग हुआ और राग होने से हमारा उसमें दुराग्रह हो गया कि ये हमसे कभी छूटे नहीं, लेकिन वो छूट जाता है और छूट जाता है तो वो हमें दुख देख लिया। तो दुख देने वाला कौन हुआ? उसमें जो सत्यत्व बुद्धि करके बंधा हुआ हमारा राग, यही तो दुख देता। अब जब जो है हमारा उसमें राग न हो और उसमें सत्यत्व बुद्धि न हो और फिर उस योग होने पर भी, जितनी प्रतीत काल में योग हुआ उस समय योग होने पर भी हमारी बुद्धि में स्थैर्य बना हुआ कि ये पदार्थ प्रतीयमान है, ये परिवर्तित होने वाला है, तो उसमें हमारा राग नहीं होगा। और जब राग नहीं होगा तो दुराग्रह का रूप नहीं लेगा, आग्रह का रूप नहीं लेगा, और आग्रह का रूप नहीं लेगा तो उसके वियुक्त होने पर हमें कोई दुख भी नहीं, लेकिन प्रतीत काल में हम उसका व्यवहार कर लेंगे। तो कैसे करेंगे? राग से रहित, उसमें सत्यत्व बुद्धि की वासना न रखते हुए। ये संकेत, तो ये जो संकेत किया गया, अब इसके लिए ही क्रम से बतलाया कि माया जो है वो भी प्रतीत तो होती है लेकिन उसकी सत्ता हमें कहीं प्राप्त नहीं। उससे होने वाले जो भूत पदार्थ हैं, तो अब वो जब उस कारण में ये धर्म है तो वही कार्य, तो इसलिए वो भूत जो है उसका कार्य जो है वो भी कैसे होंगे? का प्रतीत तो होंगे लेकिन उनकी भी सदा स्थायिता या सदा माने सत्यत्व नहीं, प्रतीयमान है लेकिन सत्य नहीं। ऐसे ही उन भूतों से होने वाला जो कार्य है वो भी कैसा होगा? का वो भी ऐसा ही होगा। इस प्रकार से माया से लेकर के और पृथ्वी पर्यंत ये विचार करते हुए अब विचार करने लगे कि सारा का सारा जो ब्रह्मांड, अब एक एक को भूत को नहीं ले रहे, अब क्या ले रहे हैं? सारा का सारा जो ब्रह्मांड, वह जो है ब्रह्मांड क्या है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं? उस ब्रह्मांड को माने ब्रह्मा का शरीर कह देते हैं या हिरण्यगर्भ का शरीर कह देते हैं। और कैसा शरीर है वो, तो उसे क्या नाम देते? सूक्ष्म शरीर। क्या नाम देते हो? सूक्ष्म शरीर। अच्छा चलो हम सूक्ष्म नहीं दे पाते तो हम ये मान लेते हैं कि सारी सृष्टि को रचने वाला वो है और सारी सृष्टि उससे रचित है, ये मान लेते। इतना तो सभी स्वीकार करते कि इस सारी सृष्टि का रचयिता वह ब्रह्मा, तो सारी सृष्टि को बनाने वाला, उसके द्वारा सारी सृष्टि बनी है और जो सारी की सारी सृष्टि जो बनी है उसमें फिर हमारी सत्यत्व बुद्धि। लेकिन जो क्रम चला आया है उससे क्या सिद्ध होता? कि वो सृष्टि जो है वो प्रतीत तो हो रही है लेकिन उससे बनी है, कैसे बनी वो फिर और समझ लेना बाद, तो लेकिन वो जो है सत्य नहीं है, अर्थात स्थिर नहीं है, और स्थिर न होते हुए भी उसका अभाव भी नहीं होता। ये भी बात कही, तो अभाव किस रूप से नहीं होता? अभाव पदार्थ कार्य विशेष को तो हो जाता है लेकिन संपूर्ण कार्य का अभाव नहीं होता। क्या नहीं होता? मैं अभाव जो जिस काल में प्रतीत हुआ था उसका अभाव तो हो जाता है लेकिन संपूर्ण उस कार्य का अभाव नहीं होता। क्यों नहीं होता? कार्य में एक धारा है। कार्य में क्या है? एक धारा है। धारा क्या है? चलना, बहना, है ना? और सारा संसार भी क्या है? बह रहा है। अब जैसे उदाहरण के लिए लें, जैसे जल की धारा, जल में क्या है? धारा, प्रवाहित होना। और जल जब प्रवाहित होता है और हर द्वार में जाकर के हर की पेड़ी में डुबकी लगाई है? तो क्या कहते हो? मैं गंगा जल में स्नान कर रहा हूं, मैंने गंगा जल में डुबकी लगाई, और जैसे ही किनारे खड़े हुए तो आप क्या बोलोगे कि गंगा जल में मैंने डुबकी लगा ली। लेकिन जो डुबकी लगाई थी वो जल वहां है, वो जल नहीं है, लेकिन फिर भी जल का अभाव नहीं, जल का अभाव भी नहीं है और वो जल है भी नहीं। इतना तो हम स्वीकार कर लेते युक्तियों के द्वारा। अब जो है जिस जल में डुबकी लगाई थी, जिस जल के साथ में हमारा स्पर्श हुआ था, जिस जल से हमें शीतलता की प्राप्ति हुई थी, वो जल अब वहां नहीं, लेकिन फिर भी जो है जल का वहां जो है अभाव नहीं। तो उस जल का अभाव हो गया, लेकिन धारा के कारण वो पुनः जल का प्रवाह चला। ऐसे ही है ये चिरपरिचिता तेपि गता, जो हमारे चिरपरिचित से वो सब चले गए। कहते हो अरे अमुक को वो वृद्ध से पुरुष थे वो दिखलाई नहीं देते, तो क्या कहते हो वो तो चले गए, लेकिन फिर भी पुरुषों की गति, पुरुषों का प्रभाव तो बंद नहीं हुआ, प्रवाह जैसे का तैसा चल रहा है। इसलिए वहां संकेत किया कि इसकी प्रवृत्ति जो है वो संसार की ऐसी है, अच्छी तरह इसकी प्रतिष्ठा भी नहीं, और प्रतिष्ठा का मतलब स्थिर रहना, वो भी नहीं है, और इसकी जो है मने गति का भी अंत नहीं। ये संकेत किया। तो अब इस प्रकार से संकेत करते हैं कि यहां पर भी हमें भूत भौतिक जो सृष्टि उसमें विचार किया, और उस भूत भौतिक सृष्टि में भी अब किसका विचार कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड का विचार। ये सारा जो ब्रह्मांड है तो वो सारा ब्रह्मांड भी किसको लेके प्रतीत हो रहा है, तो माया को लेकर के। उसमें भी हेतु मूल रूप से क्या है, तो माया। जब माया ही असत है तो ब्रह्मांड भी कैसा होगा, असत होगा, और माया प्रतीयमान है तो ब्रह्मांड भी कैसा होगा, प्रतीयमान होगा। और ऐसा जो प्रतीयमान ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड में ही क्या है, फिर ये सारा स्थूल जगत भी प्रतीत होता, उसी में सब कर। तो पहले हमारा वहां हिरण्यगर्भ कह दिया, और हमें कह दें तो तेजस कह दो, क्या कहते हो, तेजस। तो तेजस की भी गति जहां होती है, अर्थात सूक्ष्म में जो गति होती है, तो वहां पर जो है सूक्ष्म पदार्थ है, और सूक्ष्म रूपता से, मन सूक्ष्म क्यों कहे, स्थूल पदार्थ वहां नहीं है, लेकिन पदार्थ नहीं ये नहीं कह रहे, पदार्थों की प्रतीति हो रही है, लेकिन जिन पदार्थों की प्रतीति हो रही है वो स्थूल पदार्थ वहां नहीं, लेकिन कैसे पदार्थ हैं, सूक्ष्म पदार्थ हैं, और वो भी सूक्ष्म पदार्थ प्रतीयमान है, क्योंकि वहीं से फिर उस अवस्था का जब परिवर्तन हो जाता है तो फिर वहां सूक्ष्म पदार्थ भी, क्योंकि सुसुप्ति में जाके उन सूक्ष्म पदार्थों की भी प्रतीति नहीं। फिर किसी प्रकार से वहां हिरण्यगर्भ को समष्टि की दृष्टि से कहा, और यहां तेजस जो है वो है व्यष्टि की दृष्टि से कहा। तो इस प्रकार से संकेत करते हैं कि ये जो सारा का सारा ब्रह्मांड, और उसी ब्रह्मांड में क्या है का लोक भुवन, ये सब संकेत किया था। तो लोक भी कहां है, का उसी ब्रह्मांड में, और उसी ब्रह्मांड में क्या है, का भुवन है, और उनकी संख्या की भी गणना कर दी, का 14 भुवन, 3 लोक, ये सब चर्चा थी। तो इस प्रकार से उसी लोक में और उसी भुवनों में क्या रहते हैं, का जीव रहते हैं, प्राणधारी रहते हैं, शरीरधारी रहते हैं, तत्तद लोकों में, उनमें जो शरीरधारी प्राणधारी रहते हैं वो भी कैसे होंगे, तो उन लोकों में रहने वाले वो भी होंगे असत, उनकी प्रतीति मात्र होगी, ये संकेत किया। तो अब उनमें जो है भिन्न भिन्न जो है लोकों में भिन्न भिन्न रूप के जो है जीव रहते हैं, तो वो एक देश में ही रहते हैं, न्यून देश में ही रहते हैं, ब्रह्मांड को भी पृथ्वी के मध्य भाग में और दशांश में कह दिया, ऐसे ही उसमें रहने वाले हैं वो भी न्यून देश में रहेंगे। तो न्यून देश में रहते हैं अब वो रहने वाले जो है वो भी सब कैसे होंगे, तो कहने लगे वो भी सब असतो। लेकिन असत होते हुए भी कैसे हैं, प्रतीयमान हैं। कौन हैं? का जिनको हम नाम और रूप से जानते, जान देना, क्योंकि सदसद का विवेक कहां होगा, जहां दो पदार्थ एक होकर के प्रतीत हो रहे हैं वहीं तो विवेक करोगे, और जहां अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं तो वहां विवेक का क्या प्रसंग, ठीक है ना। तो अब जो हमें जो सत करके से सारा संसार प्रतीत हो रहा है, पद पदार्थ प्रतीत हो रहे हैं, वहां विवेक करना, तो उसमें नाम और रूप ये सब कैसे हैं, प्रतीयमान हैं। लेकिन वहीं पर उस प्रतीयमानता में जो नाम रूप की प्रतीति भी हो रही है माया के द्वारा, और माया है असत, तो सर्वथा माया से संभव नहीं, तब क्या होता है, कहा वहीं पर कोई सत रूप माया का आश्रय भी, और वो है सत और ये प्रतीति है असत। लेकिन हमारा आग्रह, हमारा अध्यास या हमारा जो है भ्रम है, या हमारा तादात्म्य माने अभेद संबंध किसके साथ है, नाम रूप के साथ है। ये कोई नहीं कहता है कि मैं ब्रह्म हूं, पूछा जाए तो क्या कहेगा, मैं रमेश हूं, सुरेश हूं, मैं शर्मा हूं, मैं वर्मा हूं, है ये सब कहोगे, और मेरा ये जो है फ्लैट है, ये सब वर्णन करोगे, और अमुक जो है मैं डॉक्टर हूं या मैं अमुक हूं, इस प्रकार से अपना परिचय देते हो, परिचय से ही तो देते हो, तो परिचय किससे दिया, नाम से और रूप से परिचय देते हो, तो इसका मतलब क्या है, और नाम रूप कैसे हैं, प्रतीति मात्र हैं, वो नाम और रूप सदा रहने वाले नहीं, सदा रहने वाला जो है उससे हमारा परिचय नहीं, और उसके आश्रय में रहकर के ही उन नाम रूप का हम परिचय देते, लेकिन जिसके आश्रय में रहकर के देते हैं, जिस पर ये प्रतीति अवलंबित है उसे ही हम जानते नहीं, यही तो अंतर, इसका विवेक करना, तो ये सदसद का विवेक होगा माने अलग अलग जान लेना। तो अब जो नाम रूप इत्यादि का हम कहते हैं उसमें फिर हम ना माने हम जो है श्याम वर्ण हैं, हम गौर वर्ण हैं, हम अमुक वर्ण हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, ये सारे के सारे अध्यास उसमें आ जाते, मैं मनुष्य हूं और मनुष्य में भी अमुक उपाधि वाला हूं, ये सारे के सारे तो हम अहंकार से परिचय देते हैं, लेकिन वास्तव में जो स्वरूप है उसको हम जानते नहीं, ठीक है ना। तो अब जो है इस प्रकार से वही कह रहे हैं कि जो ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में जो देहधारी, उन ब्रह्मांड के अंतर्गत जो शरीरधारी हैं, वो शरीरधारी भी सब कैसे हैं, कहा नाम रूप में ही एक करके तादात्म्य करके अपना परिचय देते, माने उसी को जानते हैं, ले अलग अलग करके नहीं जानते, और अलग अलग करके नहीं जानते हैं, और नाम रूप सदा रहने वाला है नहीं, इसलिए उनके दुख का भी अंत होता नहीं, इसलिए उनके दुख का अंत नहीं होता, और ये भी यदि ये विवेक कर लें तो उनके दुख का अंत हो जाए। तो विवेक कर लेंगे तो क्या होगा कि ये नाम रूप तो परिवर्तनशील है और सत जो है उसका कोई परिवर्तन नहीं। उदाहरण के लिए जब जन्म हुआ तो जन्म तो गारस्थ आश्रम में हुआ, तो वहां नाम रखा गया, ज्योतिषियों ने छत्र छत्र योग आदि मिलाकर के नाम रख दिया राशि आदि को लेकर, तब नाम क्या था, और फिर लाल कपड़े पहन लिए तो नाम चेंज हो गया, बदल गया ना, और बदल गया तो पहले उस नाम में अध्यास था मैं अमुक हूं, और अब आनंद जोड़ दिया का मैं अमुक हूं, ठीक है ना। तो देखो ये नाम और रूप तो हमारे सामने ही गया, परिवर्तित हो गया, और रूप तो जानते ही हो, हैं भर्तहरि को लिख ही दिया, काये कृतांतात् भयम् रूपे जरायाम भयम, ये सब लिख दिया, तो सर्वम वस्तु भयान्वितम करके उन्होंने संकेत कर दिया, तो ये किसको लेकर किया, इसी धारा को लेकर, सत असत के विवेक को लेकर के, तो ये सारा का सारा परिवर्तन जिस रूप में, जिस नाम में है ना, और जिस वर्णाश्रम में हमें जो है अभिमान है, और किसके कारण, तादात्म्य के कारण, अविवेक के कारण, तो जो है वो सदा रहने वाला नहीं, और ये जब हम विचार कर लेते हैं तब जो है उसकी क्या स्थिति होती है, का सत अलग कर लिया और असत अलग कर लिया, तब समझ लिया कि सत कुछ और है। और फिर उस सत को जब जो इसने जो है ध्यान और इसी अभ्यास के द्वारा, विवेक का बार बार अभ्यास, बार बार इसका ध्यान और ये करके जब वासना उसमें दृढ़ हो गई, तब उसकी स्थिति क्या होगी। अब ये हम जोर इसलिए दे रहे हैं कि व्यवहार कैसे होगा। भाई ब्रह्म है, परमात्मा है, ठीक है, लेकिन ये संसार भी तो है, संसार का क्या होगा। लेकिन संसार का क्या होगा ये प्रश्न ही नहीं। संसार तो वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा है, व्यवहार भी वैसे ही होगा जैसे हो रहा है, लेकिन फिर तो फर्क क्या हुआ। का फर्क हुआ, फर्क क्या हुआ कि उसकी जिसने विवेक कर लिया, उसकी सत में सत्यत्व बुद्धि है, असत में असतत्व बुद्धि है। और जिसने विवेक नहीं किया उसकी असत में ही सत्यत्व बुद्धि है, तब व्यवहार होगा तो आग्रह उसमें रहेगा, लेकिन उसका जो है उस असत में प्रतीयमान में आग्रह नहीं होगा, इतना अंतर होगा। इसलिए उसी के लिए न कांचति न द्वेष्टि आदि सब के सब चर्चा की, सुख दुखे समीकृत आदि आदि करके, चाहे ज्ञानी के कुछ लक्षण हो चाहे भक्त के लक्षण हो, तो ये सारी की सारी चर्चा के द्वारा संकेत करते हैं कि संसार का व्यवहार तो वैसे ही होगा। ये आप लोक की दृष्टि, चलो उस परमात्मा सत परमात्मा को और जगत का भेद न कर पाओ, लेकिन इतना भेद लोक में तो कर लेते हो। आप जल पीते हो और जल के लिए ग्रीष्म काल में सुराही बना दी है, तो क्या है सुराही, और सुराही तो बनी हुई है ना, कल्पना तुम्हारे के अनुसार। अब जो सुराही है तो आप ये जानते हो कि सुराही में सत्ता सुराही की है, प्रतीत सुराही हो रही, व्यवहार सुराही से हो रहा है, लेकिन ये सब प्रतीत भी हो रहा है व्यवहार भी हो रहा है, लेकिन इसमें सत्य कौन है जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसका भावाभाव नहीं होता, वो कौन है। तो आप जानते हो, सभी जानते, इतना तो सब जानते हो कि वो है मिट्टी। मिट्टी में परिवर्तन नहीं, किंतु मिट्टी को ही आश्रय बना करके उसमें ये नाम रूप थोप दिया और उसका नाम सुराही कह दिया, एक आकार विशेष की कल्पना कर ली। अब जब जो है ये जिसे निश्चय है, ऐसा जिसको निश्चय है, जो देख रहा है कि सुराही का कोई भी अंश ऐसा नहीं जहां मिट्टी की सत्ता न हो, ठीक है, और नाम की और रूप की जितनी भी मने प्रतीति हो रही है वो उसी मिट्टी सत्ता में ही हो रही है, उससे पृथक होकर के नहीं हो रही, ये भी जानते हो। तो इससे क्या विवेक हुआ कि सुराही जो प्रतीयमान मात्र है, इसमें भावाभाव है, परिवर्तन है, और जो मिट्टी है वो जैसे की तस मिट्टी मिट्टी रहती, मिट्टी में बदलाहट नहीं आती। तो इससे सत असत का ये विवेक हुआ। लेकिन जब व्यवहार करोगे ऐसा जानने वाला और जो नहीं जानने वाला, सो सुराही में जिसकी दृष्टि है, तो दोनों जब व्यवहार करेंगे तो प्यास लगेगी। तो प्यास लगने पर जिसको ये बोध है कि ये मिट्टी ही मिट्टी की सत्ता है, तो वो ये कहेगा कि मिट्टी में पानी भर लाओ, विचार करो। वो ये नहीं कहेगा कि मिट्टी में पानी भर लाओ, वो भी क्या कहेगा, सुराही में पानी भर लाओ। और जिसकी सुराही में ही तादात्म्यता है वो भी यही कहेगा कि सुराही में, यहां कोई फर्क नहीं, लेकिन फिर भी फर्क बैठा हुआ। क्या फर्क बैठा हुआ, उसकी उस सुराही में भी जो मृदत्व की मृत्तिका की दृष्टि है और उसकी दृष्टि सर्वथा क्या है सुराही। व्यवहार काल में वो सुराही नाम का प्रयोग करेगा, व्यवहार काल तक तो उसमें सुराही कहेगा, लेकिन उसका निश्चय क्या बैठा हुआ, मिट्टी है, और उसका निश्चय क्या है, का सुराही है। तो अब ये दोनों निश्चय वाले, एक का निश्चय है सुराही है, एक का निश्चय है मिट्टी है, और सुराही फूट गई तो क्या होगा। जिसकी दृष्टि है मिट्टी है तो वो कहेगा कुछ नहीं हुआ, ये तो प्रतीति जो हुई थी वो अप्रतीत हो गया, जिस नाम रूप की प्रतीति हुई वो गायब हो गई, लेकिन वस्तु ज्यों की त्यों, मिट्टी थी और वो मिट्टी ज्यों की त्यों है। लेकिन सुराही वाला इस बात को नहीं मान पाएगा और वो दुखी होगा, यही तो है ना। ऐसे ही हमारे यहां वेदांत परिभाषा नाम का जो ग्रंथ है उसके प्रारंभ में ही एक श्लोक आया और वहां संकेत किया कि लौकिकम घटवत्वेन प्रमाणत्वेन कल्पिता तद्वद वेदे तु आत्मनिश्चयात। जिस प्रकार से लोक व्यवहार में एक घड़े को लेकर के ज्ञानी अज्ञानी दोनों व्यवहार करते हैं और कहते हैं घड़े में पानी भर लाओ, ठीक किसी प्रकार से उसकी दृष्टि क्या कहा, एक ही दृष्टि मृतिका की, एक ही दृष्टि घड़े की। लेकिन ऐसे ही जब जो है यहां पर आत्मनिश्चया सम्यक रूप से पूर्ण रूप से समन्तात् माने उसमें ये निश्चय हो गया, जिसको आत्मा का बोध हो गया वो भी लोक में व्यवहार तो करेगा, लौकिकम तद्वत वो भी लोक में व्यवहार करेगा, कैसे घटवत हो जैसे घट का व्यवहार होता वैसे ही व्यवहार करेगा, लेकिन उसकी दृष्टि किसमें है, मिट्टी में है, घट में दृष्टि नहीं, इसलिए घट का आग्रही तो होगा लेकिन मिट्टी का आग्रही होगा लेकिन घट का आग्रही नहीं होगा, और दूसरी तरफ घट का आग्रही होगा तो मिट्टी का आग्रही नहीं होगा, तो दोनों में जो है सुख दुख का जो है रूप क्या है उसके अंतःकरण की वृत्ति, आग्रहपूर्ण जो उसके अंतःकरण की वृत्ति है उसका होगा लेकिन उसका नहीं होगा। तो ये अंतर ऐसे ही यहां संसार के अंतर्गत हो, ये संकेत किया। तो वही यहां बतला रहे हैं कि असंतो अंडाद, दूसरा श्लोक देख लो, ब्रह्मांड लोक देहेशु सदवस्तु ने पृथक कृते, जब ब्रह्मांड लोक में भी जो सदवस्तु है उसे हमने पृथक समझ लिया, पृथक रूप से उसका निश्चय कर लिया, उसके स्वरूप को जान लिया, और असंतो अंडादयो जो अंडादि है जो उसका शरीर की जिसकी कल्पना की गई है वो कैसा है, असत है, ऐसा हमने निश्चय कर लिया है, लेकिन फिर भी वह शरीर प्रतीत हो रहा है। ये निश्चय करने पर, ये विवेक करने पर भी क्या हुआ, कहा वह शरीर प्रतीत हो रहा, वह अंड प्रतीत हो रहा है, ब्रह्मांड प्रतीत हो रहा है, तो कहने लगे भांतु प्रतीत हो, लेकिन प्रतीत होने पर भी तद वाने अपि उसके भान होने पर भी है का क्षति, हमारा क्या नुकसान, क्योंकि उसका कोई नुकसान नहीं, लेकिन जिसको भान में सत्यता मृत्यु हो रही उसको अपना नुकसान समझेगा, है ना, किसी के वियुक्त होने पर वो तो दुखी होगा और नुकसान समझेगा, लेकिन जिसको ये सत्यत्व बुद्धि हो गई कि सत्ता का तो अभाव हुआ नहीं तो उसे जो है उसमें कोई हानि नहीं। अब जब ये स्थिति है तो वो इसके झगड़े में भी नहीं पड़ेगा, आग्रह दुराग्रह नहीं होगा, आग्रह दुराग्रह को लेकर झगड़ा होगा, नहीं ऐसा ही होना चाहिए ऐसा ही है, ये सब उसका आग्रह मिट जाएगा, क्योंकि वो तो वो जानता है एक आश्रय सत है और उसमें ये सब प्रतिमानता सत प्रतीति आदि हो रही है, तो अब इसलिए उसका कहीं पर आग्रह नहीं हो। इसलिए हम बोलते तो हैं, हम लोग भी मंच पे बैठ करके खूब जोर देते, आप लोग भी खूब जोर लगाते हो, लेकिन बात जो कही जा रही है उसका जो अर्थ है वो अवगत हो जाए और उसी का निश्चय धारणा ध्यान आदि के द्वारा होने लगे तो बात बन जाती। लेकिन हम बोलते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडितः, ये क्या कहा गया, तो आप ये सुनते रहते हो क्योंकि सभी लोग जो है सत्संगी हो, तो पंडित कौन है, तो वहां क्या कहा, सद असद विवेकनी बुद्धि का नाम ही है पंडा या पैया है, और वह जो सद असद को अलग अलग पृथक पृथक कर जानने वाली ऐसी बुद्धि, वो बुद्धि जिसमें रहती है पंडा से अस्तित्व पंडित, वो क्या है पंडित है ना, इसलिए भगवान ने भी वहां अर्जुन से यही कहा सोच्यानंद सोचस्तम यही तो कहा, पंडित शब्द का ही प्रयोग किया। अब जो है यहां पर भी संकेत वही किया कि वहां पर पंडित कौन है, तो वहां क्या कहा समदर्शिना, शब्द का उच्चारण क्या किया समदर्शिना, वो समदर्शी है, कौन विद्या में विद्या विनय संपन्न विद्या और विनय से जो युक्त है उसमें, ब्राह्मण में, हाथी में, गौ में, कुत्ते में, कुत्ते को पका करके खाने वाले में है समदर्शना। कैसा समदर्शी मने समत्व देखता। आजकल भी जो है इसकी बड़ी उद्घोषणाएं होती, लेकिन इस भेद को, उपाधि के भेद को आप समाप्त नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता है ना। कुत्ता कुत्ता रहेगा व्यवहार में, हाथी हाथी रहेगा। हाथी कुत्ता नहीं हो सकता और कुत्ता हाथी की हो जाएगा है। घड़ा घड़ा रहेगा, सुराई सुराई रहेगी, कुल्लड़ कुल्लड़ रहेगा। कुल्लड़ घड़ा नहीं हो सकता है, कुल्लड़ सुराई नहीं हो सकता है, वो सब पृथक है। लेकिन मिट्टी की बात आ जाए तो है, कुल्लड़ मिट्टी है कि नहीं तो क्या कहोगे? मिट्टी। सुराई में कहोगे तो मिट्टी, और घड़े में कहोगे तो भी मिट्टी। तो सर्वत्र सम देखा, सर्वत्र क्या देख रहा है? सम। तो किस दृष्टि से सम देख रहा है? मिट्टी को लेकर के, आश्रय को लेकर के। लेकिन उसमें जो प्रतीयमान है, उसमें जो नाम रूप है, उनमें पृथकता है। गाय गाय है, गाय हाथी नहीं हो सकती, ठीक है ना। गाय गाय रहेगी, हाथी हाथी रहेगा, कुत्ता कुत्ता रहेगा, कुत्ते को पकाने खाने वाला वो जो है क्या होगा, चंडाल या जो भी कहें, तो वो रहेगा, खाने वाला रहेगा। तो इसी प्रकार से विद्या विनय से संपन्न जो है वो रहेगा, ब्राह्मण ब्राह्मण रहेगा, है ना। वो एक चंडाल की तरह से नहीं होगा। ये उपाधिकृत नाम रूप को लेकर के तो भेद रहेगा, लेकिन उन सबका जिसमें इनकी प्रतीति हो रही है उसमें, उस आश्रय में क्या परिवर्तन होगा? इसलिए आगे कहते हो समो ही ब्रह्म। सम कौन है? का ब्रह्म। इसलिए वेद भी कहता न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसके समान बराबरी कर लो तो उसके समान तो कोई है ही नहीं, क्योंकि वही मात्र है तो उसके समान कोई नहीं। लेकिन वो क्या है? समरूप है, अर्थात सर्वत्र उसी की सत्ता, उसकी सत्ता से भिन्न कोई सत्ता नहीं। ये संकेत है। तो अब सर्वत्र हम जिसकी विवेक बुद्धि होगी वही इस विद्या विनय ब्राह्मणे गृहस्थिनी आदि को समझ पाएगा। हम लोग कभी कभी बड़ी झगड़ा करते हैं, का सियाराम मैं सब जग जानी है। ये भी तो वही बात है, सारा जगत क्या है? सियाराम मैं ईश्वरमय है ना, लेकिन सब में ईश्वर दिखाई देता। सबको उठ करके नमस्कार करते हो? नहीं करते। तो कहा क्यों नहीं करते? कहा बोलते तो फिर भक्ति कैसी हुई? इसलिए संकेत करते कि वहां सियाराम का मतलब भी क्या है ना। और पंडित शब्द को लेकर के भी वही बात कही जा रही कि सर्वत्र उस सत्यत्व का जिसने विवेक कर लिया है तो उस सत्यत्व को ही देख रहा, उस सत्ता को ही देख रहा है। जहां पर भी जो भी नाम रूप इत्यादि प्रतीयमान पदार्थ है तो उस सब में वह सत्ता एक देख रहा है, उस सत्ता को उसने पहचान लिया। अब उसी की वासना करके उसी में आग्रह उसका सर्वत्र है, नाम रूप में उसका कोई आग्रह है? तो अब नाम रूप में आग्रह है ही नहीं, तो अब व्यवहार नाम रूप के अनुसार चलता रहेगा। अब जो उसमें तो आग्रह नहीं, उस तो उसमें सब मत क्या एक सत्ता समझता है। इसलिए आग्रह न होने के कारण नाम रूप का व्यवहार चले तो उस व्यवहार से उसकी क्या हानि होगी? ये संकेत करते, उस व्यवहार से उसकी कोई हानि नहीं होगी। वही कहते हैं कि असंतो अंडादयो भांतु, यद्यपि ये शरीर आदि सब हैं, ये अंडादि पिंडादि हैं, वो सब कहते हैं का असत है, माया के द्वारा ही, माया में असत्व है, उसी से इनकी प्रतीति होती। लेकिन जिसने इस माया को भी समझ लिया, विवेक कर लिया, माया कृत कार्य का विवेक कर लिया, उसकी दृष्टि में तो सर्वत्र सत्ता पृथक और असत्ता पृथक हो गई। और पृथक पृथक जब बोध हो गया तो सत्ता की तो मतलब ही है जिसकी सत्ता नहीं। तो इसलिए उसके द्वारा प्रतीयमान होते हुए भी व्यवहार हो, उस व्यवहार से उसे कोई हानि नहीं। क्यों नहीं हानि? क्योंकि उसकी वासना, उसकी दृष्टि तो सत में है, तो जो सत को देख रहा है सत कभी उससे दूर होने वाला नहीं है ना। जहां जाओगे हैं वहां वस्तुएं अलग अलग मिलेंगी, हैं देश विशेष मिलेगा, ये सब मिलेगा। कहीं काल को लेकर के गर्मी सर्दी मिलेगी, लेकिन तुम में कोई परिवर्तन होगा? जहां भी जाओ तुम्हारे में कोई परिवर्तन, शरीर को लेकर परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो तुम्हारा मैं है उसमें क्या परिवर्तन? क्या मैं कहीं छूटेगा? नहीं छूटेगा। उसी मैं को समझना है, लेकिन यदि मैं को हमने इनके साथ जोड़ दिया तो उन सब परिवर्तनों में हमें सुख और दुख का अनुभव होगा, और यदि हमने मैं को ग्रहण कर लिया सतरूप से तो हमें वह न सुख और न दुख और सारे व्यवहार होते हुए भी हमारी कोई हानि नहीं, क्योंकि हमारा आग्रह दुराग्रह उसमें नहीं। हमारा आग्रह, हमारा तो आग्रह किसमें है? उस सत्ता में। तो इस प्रकार से यहां कहा कि असंतो अंडादयो भांतु तद अवहने अपि का खति। तो वह जो माने जो है अंडादि जो प्रतीत हो रहे हैं इस प्रकार से ऊपर के क्रम के अनुसार, तो कहने लगे वो अंडादि प्रतीत हो, उनकी प्रतीति में भी हमारी कोई हानि नहीं है, किंतु हमारी वहां पर दृष्टि फर्क है। तो दृष्टि का फर्क होता है, अन्य का फर्क होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और जहां भी दृष्टि को लेके ही सारा का सारा प्रभाव। इसलिए बौद्ध कहते, आगे कहेंगे भी, क्या सारा विज्ञानवाद है, माने सारे पदार्थ अंदर हैं, बाहर कोई पदार्थ नहीं, ये सब सृष्टि क्रम में वो भी मानते। तो इस प्रकार से यहां पर चर्चा की जा रही, ऐसे ही आगे के श्लोक में भी बतलाने जा रहे कि भूत भौतिक माया न, क्या संकेत कर रहे हैं? भूत भौतिक माया न असत्व अत्यंत वासिते। जब हमने इस क्रम से और विवेक कर लिया, बने सत को समझ लिया, सत का स्वरूपत्व और असत का स्वरूप क्या है उस रूप से समझ लिया, और जब ये विवेक कर लिया तो हमें पता चला कि जितने भी भूत हैं और बने जो आकाश वायु जल पृथ्वी आदि सब, और उनसे निर्मित होने वाले जितने भी पदार्थ हैं वो सब भौतिक, वो सब क्या है? माया नाम, माने माया से ही हैं, अर्थात माया से ही उनकी प्रतीति हो रही। माया में जैसे अस्तित्व है वैसे ही उसमें भी अस्तित्व है, और जैसे माया की प्रतीति हो रही वैसे उनकी। तो ये सब माया नाम, तो माया में होने के कारण, माया से प्रतीति होने के कारण असत्व, वो सब क्या है? असत है। और ऐसी जो है असत अत्यंत वासिते, ये जो वासना है माने ये जो संस्कार हैं, ये जो भावना है व्यक्ति के द्वारा होने वाला, ये जो ज्ञान है वो ज्ञान हमारे में वासिते, बस गया, स्थिर हो गया, अर्थात किसी भी काल में वो हमसे हटता नहीं, ये स्थिर होने का भाव। तो अब ये जब निश्चय हो गया, ये जब वास हो गया, तब सद वस्तु अद्वैत मित्तेशा, और उसमें क्या हुआ कि सतवत जो है वो अद्वैत रूप है। सत जो है वो कैसा है? अद्वैत, माने अद्वैत का मतलब द्वैतस्य भावा इति अद्वैत, द्वैत का जहां सर्वथा अभाव हो। द्वैत क्या है? द्वैधा ईतम इति द्वैतम, जहां पर अलग अलग करके हम देखें, दो दो करके देखें, वही क्या है? द्वैत। और उसका सर्वथा अभाव हो जहां पर, वो है अद्वैत। तो ऐसा जहां ये जब हमें सत असत को लेकर आया, सद वस्तु अद्वैत, सदवस्तु जो है वो क्या है का उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, वही मात्र है। तो सदवस्तु अद्वैत इति ऐसा धी, ऐसी बुद्धि, ये वृत्ति कहां होगी? वो तो अंतःकरण में ही होगी, बुद्धि में ही ये जो है वृत्ति उठेगी। तो इस प्रकार का जो निश्चय जो है इत्येषा है धी, कहा विपरेति न कुचित, फिर कहीं पर भी वो विपरीतता को प्राप्त नहीं होती। और जब विपरीतता को प्राप्त नहीं होगी तब कोई भी हो, कैसा भी हो, वैसा व्यवहार होते हुए भी सद्बुद्धि होने के कारण उसमें आग्रह दुराग्रह उसका मिट जाएगा, और मिट जाएगा तो वो पदार्थ उसे सुखी और दुखी नहीं कर पाएगा। ये तात्पर्य, अब आगे चर्चा कल कर। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।